Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 5 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Na drogi wyjechały posypywerki, wróciła zima. Willingen, wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego na podium dwóch Polaków. Przedstawiona zwrotnica, przyczyną katastrofy kolejowej w Karolinie Południowej, zginęły dwie osoby. Oblodzone drogi i chodniki w Łódzkiem, na Śląsku, w Małopolsce Zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i Lubuskiem. Ponad 160 posypywarek w akcji w Warszawie. Od godziny 4 na 1450 kilometrach stołecznych ulic zabezpieczają nawierzchnię, bo wróciła zima. W wielu miejscach kraju sypie śnieg. Z powodu intensywnych opadów wczoraj wieczorem ponad 2000 odbiorców na Podkarpaciu nie miało prądu. Najwięcej w powiatach sanockim i leskim. W regionie wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie są przejezdne. Dużo pracy mieli jednak strażacy. Od sobotniego wieczoru do godzin wieczornych w niedzielę wyjeżdżali ponad 200 razy, głównie do usuwania połamanych gałęzi drzew. Mimo mrozu, lód na kwenach, na przykład w Warmii i Mazur, jest niebezpiecznie cienki, ostrzegają strażacy i policjanci. Wchodzenie na zamarznięte jeziora czy stawy nigdy nie jest stuprocentowo bezpieczne, przypomina rzecznik warmińsko-mazurskiej policji, podkomisarz Krzysztof Wasyńczuk. Bezpieczne lodowiska to tylko takie zorganizowane, gdzie jest obsługa, jest zapewniona ochrona. Tutaj wędkarze często też popełniają błędy, bo mówią, że znają dany akwen, wchodzą na ten akwen i wędkują. Natomiast jak wiemy, od początku roku już było kilka incydentów związanych właśnie z wchodzeniem na lód. Między innymi policjanci z Ełku uratowali troje dzieci, które weszły na lód, a później po prostu nie chciały z niego zejść, gdyż załamywał się pod stopami. Trzeba pamiętać, że pokrywa lodu na zamarzniętym akwenie nigdy nie ma tej samej grubości na całej powierzchni. W Willingen wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Kamil Stoch był drugi, a Piotr Żyła trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Wygrał Norweg Johan André Forfgang, który wyprzedził Stocha o 2 punkty. Polak został zwycięzcą cyklu Willingen 5 i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pod wrażeniem formy biało-czerwonych skoczków był sędzia, dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Marek Sidarek. To jest wręcz naprawdę wyśmienita dyspozycja psychofizyczna naszych zawodników i fantastyczny prognostyk przed czekającymi nas emocjami podczas rozpoczynających się igrzysk w Pjongczang. Zawody w Willingen były ostatnimi przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu. Więcej o tym w informacjach sportowych kilka minut po 7. A z kadrą naszych skoczków narciarskich, którzy będą w Pjongczangu, spotka się szef rządu. Mateusz Morawiecki weźmie też udział w ślubowaniu skoczków i łyżwiarzy figurowych reprezentujących Polskę na zimowych igrzyskach, to w Polskim Komitecie Olimpijskim. Przypomnijmy, że Pjongczang na gospodarza zimowych igrzysk w 2018 roku został wybrany 7 lat temu. Decyzja zapadła w czasie sesji MKOL-u w południowoafrykańskim Durbanie. Wcześniej Korea Południowa tylko raz organizowała igrzyska letnie w 1988 roku w Seulu. W serwisie Trójki zagranica. Przestawiona zwrotnica była przyczyną katastrofy kolejowej, do której doszło w Karolinie Południowej. Tak wynika ze wstępnych ustaleń Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu, która prowadzi dochodzenie. Pociąg pasażerski, który z Nowego Jorku do Miami podróżowało nim łącznie z załogą blisko 150 osób, zderzył się ze składem towarowym i wykoleił w pobliżu miasta Kolumbia. Zginęły dwie osoby, maszyniści pociągu pasażerskiego, a ponad 100 zostało rannych. Była to trzecia katastrofa kolejowa w Stanach Zjednoczonych z ofiarami śmiertelnymi w ciągu ostatnich 2 miesięcy. 140 tysięcy osób wzięło udział w demonstracji w Atenach przeciwko używaniu przez sąsiada Grecji nazwy Macedonia. Takie dane podała grecka policja. Organizatorzy protestu twierdzą, że demonstrowało ponad 1 milion osób. Była to największa manifestacja w Grecji od kilkudziesięciu lat. Za ten Beata Kukiel-Wrajla. Do centrum Aten przybyli Grecy z wszystkich stron kraju. Mówili, że nie pamiętają tak dużej manifestacji i że naród grecki wreszcie się obudził. I na drugi koniec świata poszlibyśmy protestować dla naszej ojczyzny, powiedziała mi mieszkanka wyspy Chios. Były premier Grecji Antonis Samaras, który brał udział w proteście, podkreślił, że był to dzień zjednoczenia narodu greckiego. Dodał, że ten obraz pójdzie w świat i inni zrozumieją, co dzieje się w Grecji. Przemawiający podkreślali, że Grecy nie zgodzą się na zniekształcanie historii i na przywłaszczanie przez sąsiedni kraj ich tożsamości narodowej. Grecy będą głośno wołać o sprawiedliwość, która jest duszona, aby supermocarstwa realizowały swoje interesy kosztem innych narodów, mówił jeden z przemawiających. Uczestnicy protestu ostrzegali, że politycy, którzy podpiszą porozumienie z sąsiadem Grecji i zgodzą się na używanie przez niego nazwy Macedonia, zmierzą się z gniewem narodu.

szef i ja, taki tandem, kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech to ja, ech i mój szef. Ech, szef, szef i ja, taki tandem, kto dziś zna. Czarna brew, jasna brew, ech to ja, ech i mój szef. Za biurkiem mym siędzie znów jakiś równy gość i znowu ci w urzędzie uroczo będzie dość. Lecz czasem powiedz, uronisz parę łez, że wierny choć nie tobie, ktoś komuś wierny jest. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wodzie, czy pod wóz. Ech, szef, szef i ja, dwie sylwetki zatrze mgła. Z szefem w deszcz, z szefem w mróz, czy na wozie, czy... Ach, Wojciech Pokora, szef i ja. Jeszcze dziś usłyszymy się z panem Wojciechem na pewno w audycji porannej. Być może także państwo wspomną 22 i 73 kranek małpa.polskieradio.pl. No, no to oczywiście także 71335. 17 minut po 6. Co poza tym dziś? Porozmawiamy sobie troszkę o parkingach. Parkuj i jedź. I to jest dobry pomysł, prawda? Sobie zaparkować, zostawić auto gdzieś na obrzeżach miast i pojechać dalej komunikacją miejską. Pod warunkiem, że nie są to dzikie parkingi. Parkuj i jedź. To dużo ludzi stawia samochód i jedzie do pracy, do metra. Plac Wilsona niedaleko, to wszyscy. No w zasadzie ja też zostawiam samochód tam akurat dalej. Też idę do metra. Tutaj nawet nie mogę wjechać, bo jest tak zastawione. Bo jest duży problem, jak przyjeżdżają samochody, no tutaj jest cała ulica zastawiona. No właśnie tak to wygląda. Dzikie parkuj i jedź, o tym już za kilka chwil, jeszcze przed 6.30 porozmawiamy. A poza tym wesela nas dzisiaj będą zajmowały. Imprezy weselne, piękna rzecz. Ale tak bez ślubu? Mamy Państwa Młodych, którzy jakby są animatorami. To są ludzie, którzy grają Państwa Młodych. Jest wodzirej, DJ, zespół na żywo. To, co potrzebne jest na weselu. Takie miejsca jakby łączą Polaków bardziej niż piłka. O, zdecydowanie. Jeszcze jak na takiej imprezie weselnej bez ślubu jest wujek Heniek, to już na pewno zdecydowanie tak. Taka nowa moda. O niej po 7.40. O takich imprezach weselnych bez wesela. Proszę posłuchać. Poza tym będzie także tata, projekt tata. Dziś tata na słodko. No ale czy to dobrze? My naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, do ilu produktów i pod iloma nazwami cukier jest dodawany. Troszkę o tym dzisiaj porozmawiamy z Krystianem, żebyśmy mieli świadomość, gdzie ten cukier jest, bo on nie zawsze nam się przydaje. No i przed 7 oczywiście pani Helena. Umiesz udawać, że cię nie ma? Ach tak, no tak umiesz, no tak ciu. Ciu. Halo? Halo, jest pan tam? No jestem, ale udaję, że mnie nie ma. To jeszcze trochę poudaj. We'll be right back. No i proszę, pan Stefan napisał, a mnie Wojciech Pokora będzie zawsze kojarzył się z łazienkami z dymu, z papierosa Marii Czubaszek. No cały Kazik, cały on. Pana Wojtka Pokorę zapamiętam z wielu ról filmowych, chociaż to teatr uważał za najważniejsze medium kontaktu z widzami. Ja dzięki niemu na pewno będę wiedział, że trzeba się 100 razy zastanowić, jak się widzi kurę, bo kura to nie zawsze jest kura, to czasami jest osioł. Pozdrawiam. My także pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. To jest kura, panie generale. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po szóstej to problem głównie dużych miast. Samochody pozostawione na osiedlach, które przylegają do ścisłego centrum, a zostawiają je kierowcy, którzy przyjeżdżają do pracy spoza miasta, a potem przesiadają się w komunikację miejską. Tworzą się dzikie park and ride na osiedlach lub przy pętlach komunikacji. Między innymi tak jest na warszawskim Żoliborzu. To dużo ludzi stawia samochód i jedzie do pracy. Do metra, Plac Wilsona niedaleko, to wszyscy. No w zasadzie ja też zostawiam samochód tam akurat dalej. Też idę do metra. Miałam ogromne szczęście, że w ogóle zaparkowałam tutaj. No na to wychodzi. No to widziałam, że pan miał problem, że pan nadal wjechać w uliczkę. Nie, no tutaj nawet nie mogę wjechać, tak? Bo jest tak zastawione. Bo jest duży problem, jak przyjeżdżają samochody, no tutaj jest cała ulica zastawiona. Podobny problem mają mieszkańcy niektórych dzielnic w Krakowie. W Krakowie w granicach 50 tysięcy samochodów codziennie wjeżdża spoza miasta do miasta. Michał Pyclik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. No i te osoby później przesiadają się na komunikację zbiorową. Rzeczywiście da się zauważyć, że w pobliżu pętli tramwajowych jest taka sytuacja, że samochody są pozostawiane na terenach spółdzielni, na terenach miejskich ogólnodostępnych również. Najmocniejszym tego przykładem jest właśnie osiedle Krowocza Górka w Krakowie. Jakub Kosek, Krakowie. Radny. No jest sytuacja dość katastrofalna. Zaraz przy pętli tramwajowej, z której można się dostać na dworzec główny w 6 minut, na rynek w 9 minut. Mamy duże osiedle mieszkalne. Efekt tego jest taki, że mieszkańcy osiedla Krowocza Górka nie mają gdzie zaparkować. Co z tym problemem robią władze dzielnicy? Samorząd dzielnicowy nie jest tym szczeblem samorządu, który byłby władny to zmienić. Grzegorz Chlebowicz, wiceburmistrz warszawskiego Żoliborza. Idea strefy czystego transportu, która by nakładała konieczność na milionowe potoki samochodów codziennie odwiedzające stolicę, rezygnacji z tej formy wjeżdżania do ścisłego centrum, taka opłata, która byłaby realną przeszkodą. Niektórzy zostawiają też swoje samochody na parkingach koło marketów. Troszkę dalej, ale rzeczywiście też przy tej samej linii tramwajowej i tam market rozwiązał sprawę w ten sposób, że wprowadził bloczki parkingowe. Natomiast większość terenów między tymi blokami jest gminnych, w związku z tym nie można ich w żaden sposób ni zagrodzić się szlabanem, ani też nawet wprowadzić preferencji dla mieszkańców. To też jest trochę trudne do rozeznania, no bo na osiedlach ilość tablic rejestracyjnych z różnych innych miejscowości jest naprawdę duża, więc to jest trudno powiedzieć, który z tych samochodów jest samochodem osoby, która przyjechała i zaparkowała na krótki czas, a który jest samochodem osoby, która tam po prostu mieszka, ma inny numer rejestracyjny. Wiem, że spółdzielnie coraz częściej wprowadzają identyfikatory, żeby sobie z tym radzić. A co z miejscami postojowymi na Park and Ride? W Warszawie mamy 14 parkingów działających w systemie. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. I dostępnych jest na nich ponad 4200 miejsc parkingowych. Wiadomo, że tych parkingów w Warszawie mogłoby być więcej i będziemy dążyć do tego. Na niektórych parkingach mamy problem już tak naprawdę o godzinie 8, żeby znaleźć wolne miejsce. Są całkowicie zapełnione. Parkingów jest kilka, ich jeszcze nie jest dużo, one są budowane. Natomiast parkingi i tak nie przejmują tego ruchu, no bo jeżeli mamy kilkadziesiąt tysięcy samochodów wjeżdżających do miasta i kilka tysięcy miejsc docelowo na parkingach, dlatego musimy to łączyć z komunikacją aglomeracyjną. Kolej miejska i jeszcze mocniejszy rozwój komunikacji autobusowej. Tworzenie kolejnych przestrzeni parkingowych nie rozwiąże problemu. Każda ilość bezpłatnych miejsc postojowych znajdzie swojego nabywcę z tej prostej przyczyny, bo jest bezpłatna. No i ciekaw jestem, jak to wygląda w państwa miastach, na państwa osiedlach, a w Warszawie i Krakowie dzikie parkingi tropiła Izabela Woźniak. You're sowing the seeds of a nightmare from hell.

pani Agnieszka jeszcze wspomina Wojciecha Pokorę. Odchodzą wielcy artyści. Każde słowo wypowiedziane z pietyzmem. Piękna dykcja. Panie Wojciechu, pani Marysiu, smutek o poranku. Także w prasie wspomnienia. I ładne tytuły. Odszedł mistrz dobrego humoru. Odszedł król komedii. Nawet taki tytuł, Świat bez pokory. Dziś w prasie, no i szereg wspomnień oczywiście, można by czytać i czytać w kółko. Na drugiej stronie dziś Gazety Wyborczej sylwetka zmarłego aktora. Do aktorstwa trafił przypadkiem wraz z Jerzym Turkiem. Dostał nakaz pracy w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu. Tam tak udatnie występowali na akademiach, że zaproponowano im zdawanie do stołecznej PWST. Pokora złościł się, gdy przypominano mu, że jako Stanisław Maria nomen omen Rochowicz przebrał się za kobietę Marysię w Poszukiwanym poszukiwanej. Stanisława Barei, ale świetnie nadawał się do roli pracownika muzeum, który udaje go z posiebie mieć czas na namalowanie kopii obrazu, o którego kradzież go posądzono. Był delikatny, szczupły, miał zgrabne nogi. Lubił za to rolę uważanego za wariata hrabiego Żorża Ponimirskiego w karierze Nikodema Dyzmy, Jana Rybkowskiego i Marka Nowickiego. No i tak jak powiedziałem, tych wspomnień sporo dziś w porannej prasie. A co poza tym, no oczywiście temat naszych relacji z Izraelem to też temat wciąż gorący numer jeden. To my odpowiadamy za Holokaust, mówią Niemcy, i to dziś na przykład akcentuje na stronie pierwszej Gazeta Polska i pisze też o ofensywie dyplomatycznej Polski, ale Polska The Times dodaje, że przed nami kolejny konflikt z Izraelem o reprywatyzację. Ustawa o IPN to dopiero początek konfliktu dyplomatycznego Polski z Izraelem. Wkrótce o wiele poważniejszy kryzys może wywołać ustawa reprywatyzacyjna oraz amerykańska ustawa 447, która może być narzędziem nacisku na Polskę w sprawie zwrotu majątków organizacjom żydowskim. Projekt, pisze Polska The Times, przyznaje amerykańskiemu Departamentowi Stanu prawo do wspierania kanałami dyplomatycznymi międzynarodowych organizacji zrzeszających ofiary Holokaustu w staraniach o odzyskanie dawnych żydowskich majątków, których prawowici spadkobiercy byli ofiarami. Czytamy w Polska The Times dziś. No właśnie, ojczyzna w potrzebie, chętnych do obrony brak. Tak z kolei to widzi Tomasz Krzyżak, publicysta Rzeczpospolitej, w swoim komentarzu. Obok wywiad z Ewą Jędrzyk-Ziomecką, byłą sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, która mówi w zasadzie: mamy wielu przyjaciół na świecie i musimy dbać, by ich nie stracić, ratować dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego. I ten wywiad dziś w Rzeczpospolitej. Prezydent Andrzej Duda jest pod dużą presją. To jest tytuł, ale tytuł, bo obok sondaż, z którego wynika, zresztą sygnał tego sondażu już na pierwszej stronie, że tutaj oczywiście cytat, polskie obozy podzieliły Polaków, choć zwolennicy karania za słowa przeważają, zwolennicy ustawy, oczywiście o tym mówimy, 40% mówi dobrze, że ta ustawa została wprowadzona, te przepisy, 32% mówi źle, to jednak większość jest za wstrzymaniem ustawy, wstrzymać tę odpowiedź wskazuje 39%, wprowadzić to prawo 36% ankietowanych. Dziś więcej na ten temat w Rzeczpospolitej. Z innych tematów dziennik Gazeta Prawna pisze, że, i to jest bulwersująca sprawa, preparaty przeznaczone do utylizacji były podawane nawet noworodkom. Lekarze wiedzieli, że wstrzykują niepełnowartościowy produkt. Jest co najmniej kilkaset takich przypadków. Setki pacjentów dostały wadliwą szczepionkę. Donosi dziennik Gazeta Prawna. W najbliższych dniach o sprawie zostanie poinformowana prokuratura. Zdaniem urzędników doszło do narażenia najmłodszych pacjentów na utratę życia i zdrowia. Pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Wracając jeszcze do Wyborczej, szukają rodziców zastępczych. Gazeta pisze: duże domy dziecka mają zniknąć do końca 2020 roku. Polskie miasta poszukują rodzin zastępczych. Urzędnicy proszą o pomoc księży, nauczycieli i studentów. Ten artykuł dziś na piątej stronie. O domu bez dachu, czyli domu polskim we Lwowie, pisze nasz dziennik na stronie pierwszej. Dom będzie gotowy najwcześniej w przyszłym roku, donosi ten dziennik Puls Biznesu. Dziś na okładce na pierwszej stronie terminale płatnicze. Trzy. Każdy wyświetla inny napis. Terminale oplotą Polskę, bo to jest tytuł tego tekstu. Rusza akcja terminalizacja. No i teraz trzeba się tego dobrze nauczyć. Fundacja Polska Bezgotówkowa, wsparta z Sojuszem Banków i Firm Rozliczeniowych, chce w 3 lata podwoić liczbę punktów, które akceptują płatności kartą. Pisze dzisiaj Puls. No radiowozy będą teraz już. Też tak, oczywiście. No i co jeszcze? No i oczywiście Pjongczang, który się zbliża mocniej jak nigdy, pisze Przegląd Sportowy, prezentując sylwetkę polskich skoczków. I to prawda, tu się podpisujemy. W Przeglądzie Sportowym dzisiaj także skarb kibica. I tutaj także polscy skoczkowie na pierwszym planie, ale także inni sportowcy. Zimowe Igrzyska Olimpijskie, skarb kibica, czyli no, wszystko, co kibic powinien wiedzieć przed igrzyskami. Terminarze, składy, godziny, rozpoczęcia transmisji, dyscypliny. Bardzo to ciekawa rzecz. Taka w formie tygodników wydana, no bo tygodniki dziś też w poniedziałek. I też we wprost Kamil Stoch, Adam Małysz. Po medale leci drużyna. To dziś okładka tygodnika wprost. Powolutku, z tymi medalami. Tak, oczywiście, no ale wydaje mi się, że to jest jedyna dyscyplina, na której można się skupić, jeśli chodzi o szanse medalowe. Oczywiście nie ujmując umiejętności innym sportowcom. Trzymamy kciuki. Dodajmy jeszcze, że w dużym formacie dziś, dokąd tak pędzisz, Helena? No i może komuś by się wydawało, że odbiegamy od tematu, ale absolutnie nie. Pierwsza polska medalistka na olimpiadzie zimowej. Dzisiaj wywiad z Heleną Pilejczyk. To medalistka, brązowa medalistka w łyżwiarstwie szybkim z Kłowa, ale i w 1960 roku, która mówi, w barze w wiosce olimpijskiej stały kosze pełne fig, pomarańczy, bananów. Dla nas to było niezwykłe, że można wziąć ile się chce, wspomina pani Helena. No a tygodniki pozostałe, oczywiście temat, od którego zaczęliśmy, jeśli chodzi o sprawy polityczno-społeczne, dziś na okładkach. Jan Tomasz Gross, antysemityzm w służbie PiS, Polska, Izrael, czy to już wojna, to Newsweek i do rzeczy. No i tygodnik Sieci Prawdy, chcą nas złamać, kulisy operacji przeciw Polsce. W grze jest nie tylko Izrael, a chodzi o suwerenność, prawdę i pieniądze. Co zrobi Kaczyński, pyta tygodnik Sieci Prawdy. To poranna prasa i tygodniki, także Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Patrzę jeszcze na pierwszą stronę przeglądu sportowego i tu jest trzech przecież. Trzech. No nie wiadomo, kto będzie czwarty. No ty to zawsze musisz po prostu wprowadzić taki element zamieszania. Po co? Jednać tutaj trzeba. Zdecydowanie, ale jak wczoraj po pierwszej serii było czterech Polaków w pierwszej dziesiątce. To co zrobiłeś? Ucieszyłem się, jak nie wiem. No dobrze, za 13,5 minuty będzie siódma, pojawiła się Marysia. No to posłuchajmy Marysi. Marysia zostanie moją żoną. Ja? Tak, Marysia zostanie moją żoną. No co? No co, nie podobam się Marysi? Nie, to nie to. No milczeć! No co, no co? Ja będę dobry dla Marysi. Naprawdę. Ale to niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Ja się Marysi oświadczam. To niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Bo ja nie mogę. Dlaczego nie mo... Dlaczego Marysia nie może? Dlaczego? To trójka. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. to organek, a to słuchacz. Ja, panie redaktorze, mieszkam w Tychach i kiedy takie parkingi właśnie miasto budowało, mówię, po kiego grzyba oni to budują? Kto z tego będzie korzystał? Mówię właśnie o parkingach Parkuj i Jedź. Tychy wybudowały bodajże 2 albo 3 takie parkingi przy dworcach kolejowych. Jest to bardzo fajna sprawa, po prostu człowiek jedzie poza miasta, zostawia tam samochód na legalnym parkingu. Teraz widzę, że jest to problem innych miast, a Tychy już takie rozwiązania mają. No i o kim mówią w radiu? A właśnie, o nas. Chodzi o to, że powstają takie dzikie parkingi, bo one są bardzo potrzebne, tyle tylko, że te dzikie utrudniają życie lokalnym mieszkańcom. Urywki z kalendarza. Tego się nie da ukryć. Mamy poniedziałek. A więc, pani Helena, a więc Joanna Kołaczkowska. Tacio, nie ruszaj się. Nic nie mów. Tacio, nie mów nic. Proszę cię. Za drzwiami stoi komornik. Cicho. Nic nie mów. On nie może wiedzieć, że jesteśmy w środku. Udawajmy, że nas nie ma. Tacio, umiesz udawać, że cię nie ma? Ach tak, no tak umiesz. No tak, cicho. Cicho. Ja nie zapłaciłam podatków. Bo nie. A teraz wyślimy fiskusowi trochę pieniędzy, ale do tej chwili byłam w nieświadomości, że trzeba oddać. Więc jestem niewinna. Nic nie mów, Tadziu, nic nie mów. Puka, słyszysz? Co za dziadyga, no? Co za dziadyga? Pójdę zaraz i mu nastrzelam w pysk. Chcesz? Chcesz, Tadziu? Słuchaj, weź suchary, swojego górków kiszonych i cebulę. Schowaj się na strychu, a ja pójdę zmylić komornika. Proszę odejść od drzwi, tu się nie żyje. Tu nie ma nikogo, kto mógłby żyć, proszę. Proszę stąd odejść. Drogi panie, ja wiem, że Tadeusz narobił długów, ale on nieświadom. A że tak zmienię temat, wie pan, że dzisiaj mija 66 lat od chwili, gdy w Nowym Jorku na przejściach dla pieszych zamontowano pierwsze sygnały świetlne z napisem Don't Walk? I dzisiaj dokładnie mija 69 lat, kiedy pewien Chilijczyk Alberto Larreguelbel ustanowił obowiązujący do dziś rekord świata na koniu przez przeszkodę. I dokładnie dzisiaj 88 lat skończyłaby Kalina Jędrusik, polska aktorka, piosenkarka, artystka. Halo? Halo, jest pan tam? Poszedł. Pewnie ta informacja o Don't Walk go przepłoszyła. Zdecydowanie. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi, czyli pani Helena. Do przyszłego poniedziałku, pani Heleno. Czynny żal można złożyć i oni tam się nie będą denerwowali, myślę. Poranna audycja za 6:07.